mulți-am trăiască, mulți-am trăiască la mulți ani. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday my darling, happy birthday to you. Șaltă dată, șaltă dată, o face și mai și mai lasă. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască.